promising girl. के लिए लगे दिल की लगन कईयों के आज रिश्ते के जिनके हो रहे हैं नैन मटके तू भी अक सिद्धि मेरे ऊपर रखे बस की करिए दिल चोरी सादा हो मैंने खींच दी वेडिंग है यार की तो कम पार्टी विद मी धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा सुपर से ऊपर माहौल बनाना है बुआ सुपर जी को भी नचाना है पूरा पूरा मस्ती में जोर रहेगा और पीलो कोई कुछ ना कहेगा पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पड़ती है दारू चलती है चुल्ली बढ़ती है दारू चली है तो दूर तक जाएगी केटरिंग वाले की शामत आएगी चोरी सादा हो गया